Allah'ım, sen Allah'ım, seyyidina Muhammed. Ya Allah, الأماني سيد الكرنين وفخر الأنبياء Çünkü vazgeçmiş seni Kur'an da ol Zat-ı Kuda Kamalı dergahına yüz döndüren biçareler Dala ben karizle olsam dergahına reva Azidim çoktur günahı Bu hüdayi hastenin Affeyle cümlüm Elim tut ya Habibi Oh, Oh, صاحب الجلالين رب العالمين.